Ці бываюць чарвівыя мандарыны? Каталонія, хоць у ейных жыхароў іспанскае грамадзянства, зусім не Іспанія. І рэч не ў аўтаноміі з яе атрыбутамі. Усё адно гэта не дзяржаўнасць, і тут каталонцы могуць табе адно пазайздросціць. Рэч у тым, што каталонцы не іспанцы. Яны, усе 6 мільёнаў, тут твая чарга для зайздрасці, пачуваюцца каталонцамі з калыскі, у якой ужо чуюць сваю мову, да надмагілля, дзе пакідаюць на гэтай мове апошнія звесткі пра сябе, падкрэсліваючы, што ў раі, чысцы і пекле таксама застануцца каталонцамі. Адрозна ад баскаў, каталонцы не ўзрываюць бомбаў, у іх стаўка на іншую, больш магутную зброю. Напрыклад, каталонцы ставяць помнікі не толькі паэтам і палітыкам, але і свайму нацыянальнаму танцу – сардані. У кнігарні ты адразу апынаешся ў вялізным аддзеле літаратуры на каталонскай мове, дзе знойдзеш усё – ад Дзюма і Стывіна Кінга да апошніх раманаў Мішэля Уэльбека і сексуальных энцыклапедый. Толькі потым вока заўважыць значна сціплейшы куток з кнігамі па-кастыльску. Праз пару дзён ты пачынаеш адрозніваць каталонскую ад кастыльскай на слых. Адначасова адбываецца сустрэчны працэс, і на пляжы у Ларэце де Мары немаладая, але налітая, як вераснёўская антонаўка каталонка, усеяны ад 15 до 75 у выдатнай форме, пачуўшы тваю беларускую мову, па-ангельску тлумачыць табе, што ты не расеец. Беларус? У такім разе ты мусіш адказаць, навошта беларусы, маючы дзяржаву, займаюцца гэтымі дурнотамі з Расеяй. Гледзячы на цябе, не скажаш, што вы ўсе крэйзі. Ты дзякуеш. Прыхільніца тваёй незалежнасці, тэмпераментна сціскае смуглыя кулакі і паказвае, як трэба інтэгравацца з усходнім суседам. Спачатку, каб не лезлі ў вас гарод, вось так, кулак б'е ў кулак. А затым вось так, кулакі разлітаюцца так далёка, што станік карміновага купальніка напінаецца як цецева, і твае думкі пра інтэграцыйныя працэсы адступаюць на другі план. Раніцай ты бачыш, як насупраць твайго гатэлю два маладзёны у форме муніцыпальных рабочых цэлую гадзіну зафарбоўваюць свежы надпіс на будынку. Тым, хто забыўся, дзе жыве, надпіс нагадвае, што тут Каталонія. Следам ідзе ўдакладненне, што Каталонія павінна быць незалежнай. Мяркуючы па імпэце, з якім працуюць маладзёны, не выключана, што якраз яны ішчыравалі ўчора каля поўначы на гэтым самым месцы. Магчыма, яны будуць і сярод тых, хто праз два дні на гульні Барселоны з мадрыдскім Рэалам уздыме над трыбунамі стадыёну статысячніка Камп Ноу 50-метровы транспарант «Каталунія is not Spain» і будзе трымаць яго, пакуль не дадакучыць, пасля чаго ты канчаткова пераканаешся, што ў 21-м стагоддзі канфігурацыя палітычных межаў у гэтай частцы Еўропы зменіцца.